złotych. Automatyczny ekspres do kawy Krups. Teraz taniej o 300 zł. Niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 14 września, minęła 16. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. Plan Marszala dla Białorusi zaproponuje Polska partnerom w Unii Europejskiej. To ustalenia po spotkaniu w kancelarii premiera. Górnicze związki ogłosiły pogotowie strajkowe. Strona rządowa mówi, że rozmowy na temat zmian w górnictwie trwają. Rusza kolejna edycja programu dla szkół. Warzywa i owoce mają zmienić złe nawyki żywieniowe uczniów. Bardzo często sięgają po przekąski zamiast pełnowartościowych produktów. Polska zaproponuje partnerom w Unii Europejskiej plan Marszala dla Białorusi. Premier Mateusz Morawiecki ma zgłosić tę inicjatywę. W imieniu Grupy Wyszehradzkiej mówi szef kancelarii szefa rządu Michał Dworczyk. Na najbliższym posiedzeniu liderów europejskich zaprezentuje w imieniu Grupy Wyszehradzkiej tak zwany plan Marszala dla Białorusi. To jest projekt i propozycja szeregu działań, głównie gospodarczych, ale nie tylko, które byłyby zaoferowane Białorusi w przypadku powtórzenia i odbycia wyborów, prawidłowo przeprowadzonych wyborów. To jest propozycja pomocy dla Białorusi i pewnej mapy drogowej dla Białorusi związanej z utworzeniem Funduszu Stabilizacji. Premier spotkał się dziś z przedstawicielami ugrupowań parlamentarnych w sprawie sytuacji na Białorusi. Dyskutowano m.in. o możliwych formach pomocy. A na Białorusi 37 dzień antyprezydenckich protestów. Przy głównych ulicach Mińska ludzie ustawiają się w tak zwane łańcuchy Solidarności. Kilkudziesięciu studentów Wydziału Prawa Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego w Mińsku wyszło na schody przed uczelnią z historyczną biało-czerwono-białą flagą i zaśpiewało pieśń protestu Trzy Żółwie. Studenci Stołecznej Akademii Zarządzania przy prezydencie wyszli przed budynek swojego uniwersytetu w białych i czerwonych koszulkach, a z dłoni utworzyli znak serca, jeden z symboli protestów. Tymczasem opozycyjna koordynacyjna rada zaapelowała do władz Rosji, aby nie popierały polityki represji na Białorusi, gdyż wpłynie to negatywnie na dwustronne relacje. Poniedziałek jest 37 dniem po wyborczych akcji protestacyjnych. W sumie w tym czasie zatrzymano około 10 tysięcy osób. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Górnicze związki ogłosiły pogotowie strajkowe we wszystkich zakładach oraz reaktywację Międzyzakładowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego. Nie zgadzają się, jak mówią, na zbyt restrykcyjną politykę klimatyczną i chcą wydłużenia okresu transformacji regionu, tak by uniknąć katastrofy gospodarczej i społecznej. Chcemy rozmów z premierem Mateuszem Morawieckim, mówi Dominik Kolosz, szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności. Premier jest ostatnią instancją, która może tutaj przyjechać i może przewrócić pozytywnie tą sytuację i wszystkie te rozmowy. No bo jak nie premier, to kto? Jeżeli Bolek i Lolek ma większą moc sprawczą, no to niech przyjadą Bolek i Lolek, tak jak to kiedyś mówiłem. Związkowcy dają rządowi czas do przyszłego poniedziałku na podjęcie rozmów. Rzecznik rządu zapewnia, że rozmowy na temat zmian w górnictwie trwają. Piotr Müller mówił, że pracuje grupa robocza, która przedstawi warianty reform. Zaznaczył, że zespół potrzebuje czasu na wypracowanie merytorycznych rozwiązań. Po to została powołana grupa robocza, która w zeszłym tygodniu miała spotkanie właśnie z nowym pełnomocnikiem rządu do tych spraw, czyli panem ministrem Soboniem. I ta grupa ma wypracować różnego rodzaju rozwiązania. Na początek warto na stół właśnie położyć te różne warianty, z tych wariantów wybrać, a później spotkać się faktycznie, gdy takie rozbieżności by się pojawiły na wyższym poziomie. Związkowcy mówią, że jeśli rząd nie zaprosi działaczy na rozmowy do 21 września, wtedy nie wykluczają strajku. Do 23 września mogą się zgłaszać szkoły, producenci i przetwórcy, którzy chcą wziąć udział w programie dla szkół w pierwszym semestrze tego roku szkolnego. Dzięki programowi uczniowie dostaną warzywa, soki, owoce lub produkty mleczne. Trzeba zmienić u dzieci złe nawyki żywieniowe, mówi Marcin Wroński z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, który realizuje program dla szkół. Mamy od wielu lat duży problem z tym, że dzieci na przykład nie jedzą śniadań w szkole. Bardzo często sięgają po przekąski zamiast pełnowartościowych produktów. To zdarza się, że dzieci nie chcą lub nie jedzą owoców i warzyw. Nawyki żywnościowe mamy takie, a nie inne. Bardzo często też to jest wina producentów i marketingu. Jakieś słodkie ciastko nazywane jest kanapką na przykład. I chcemy te nawyki żywnościowe zmienić. W programie mogą wziąć udział uczniowie klas od 1 do 5 szkół podstawowych, ogólnokształcących szkół muzycznych 1 stopnia, a także 1-2 klas ogólnokształcących szkół baletowych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

miałem sprzed ładnych paru lat, jak ten czas leci. 16:17 na wszystkich zegarach w Polsce. W kalendarzu, jak już wspomniałem, dziś 14 września, dwa tygodnie, no 2,5, żeby być wysoce precyzyjnym, do rozpoczęcia roku akademickiego. Studenci przygotowują się do nauki w czasie pandemii, wykłady zdalne, ćwiczenia na uczelniach. Paweł Turski zbadał sytuację. Ja studiuję na UMEDzie w Łodzi. Tegoroczny rok akademicy, według tego co wiemy od rektora, ma wyglądać tak, że część zajęć mamy stacjonarnie, część online. W Łodzi zastosowano najbardziej popularny model nauczanie półzdalne. Jednak nie wszędzie ten model zwyciężył. Jak mówi Grzegorz Szymański, student Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, jego uczelnia postawiła na bezpieczeństwo. Zajęcia w Szkole Głównej Handlowej w następnym semestrze będą przeprowadzane online. Decyzja została podjęta szybciej niż na przykład na Uniwersytecie Warszawskim, ponieważ to już poprzedni rektor powiedział, że te zajęcia będą odbywały się zdalnie. Jeśli już do tablicy wywołano największy uniwersytet w kraju, przyjrzyjmy się, jaką tam podjęto decyzję. O modelu nauczania na Uniwersytecie Warszawskim mówi student Oleg Bataszwili. U nas na jedno z Wydziału Dziennikarstwa mamy wszystkie zajęcia zdalne, oprócz kilka zajęć praktycznych. Specyficzny model przyjęty przez Uniwersytet Warszawski nie doczekał się jeszcze swojej nazwy. O szczegółach mówi Olga Laska z biura prasowego UW. Online prowadzone będą wykłady, zajęcia ogólnouniwersyteckie, lektoraty, egzaminy, obrony prac dyplomowych, dyżury wykładowców, a nawet, gdy to możliwe, zajęcia z wychowania fizycznego. Jeżeli zajęcia ze względu na swoją specyfikę wymagać będą bezpośredniego kontaktu prowadzącego ze studentami, będą mogły być prowadzone na terenie uczelni. Jakie to są te zajęcia praktyczne, które będą normalnie? To są laboratorium PR-owskie, bo mam specjalistykę PR-owską. No i tyle. Czyli tylko jeden raz w tygodniu musisz się pojawić na uczelni? Tak, jedno zajęcie na tydzień będę miał bezpośrednio. Jesteś, no nie ukrywajmy, Ukraińcem i w tym przypadku, gdyby może tych jednych zajęć nie było, to byś nie musiał w ogóle mieszkać w Warszawie. W sumie nie będę musiał, ale jak już są te zajęcia, to muszę tutaj zostać. Mi się to nie denerwuje, bo tęsknię już za tą atmosferą na studiach i jak będę chodził 11 tygodnia, to nie będzie mi przeszkadzać. Decyzję na Uniwersytecie Warszawskim podjęto 7 września. Więcej czasu na oswojenie się z nową sytuacją mieli studenci Szkoły Głównej Handlowej. O tym, że zajęcia będą zdalne, dowiedzieliśmy się już pod koniec lipca. Przez cały sierpień mogliśmy się przygotować na taki rozwój wypadków. Oczywiście zajęcia zdalne będą obejmowały zarówno wykłady, jak i ćwiczenia. Oczywiście są zwolennicy i przeciwnicy tego rozwiązania, ponieważ SGH znana jest ze swoich kół naukowych, które jak wiadomo będą mogły działać w swojej pełnej formie tylko wtedy, kiedy uczestnicy będą mogli się spotykać. Teraz jest to w internecie i oczywiście spotyka się to z mniejszym zainteresowaniem ze strony publiki. Krytyki studentów uniknie rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego. W Krakowie większość decyzji o modelu nauczania pozostawiono wydziałom. Mają do wyboru jedną z trzech form kształcenia. Aleksandra Kucharska, biuro prasowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. To jest kształcenie stacjonarne z elementami kształcenia zdalnego, kształcenie zdalne z elementami stacjonarnego albo wyłącznie w trybie zdalnym. I tutaj te decyzje mają zapaść do 2 tygodni przed rozpoczęciem roku akademickiego. W niepewności na pewno nie żyją klerycy. Oni wracają do seminariów. Seminarium funkcjonuje jako taki dom, więc żyjemy jak w jednej takiej rodzinie. Krzysztof Mroczek, kleryk 3 roku Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko-Praskiej. Przede wszystkim na początku, jak się zjedziemy, to będzie trzeba zachowywać ten rygor. Po tych, myślę, że 2 tygodniach, już wszystko będzie w porządku, to już zaczniemy takie normalne funkcjonowanie. W całym seminarium jest około 50 osób. Mieszkamy w pokojach po 2. Na poszczególnych kursach jest około 7 osób, więc jak do sali nas wejdzie 7 czy nawet 6 chłopaków, to jest możliwość zachowania nawet 3-metrowego dystansu. Dystans ciężej będzie zachować studentom w akademiku. Mimo zajęć zdalnych i pandemii popularność domów studenckich nie spadła. Zainteresowanie akademikami jest na podobnym poziomie, ponieważ udostępnionych miejsc w tym roku mamy 2572. To jest mniej oczywiście niż w latach ubiegłych, choćby dlatego, że zgodnie z wymogami w pokojach 3- i 4-osobowych będą kwaterowane po 2 osoby. W ogóle ma sens kupować teraz ten akademik, bo to w sumie tylko siedzisz na komputerze tam w akademiku. Siedzę tak na komputerze, ale jest bardzo tanie siedzenie na komputerze jak dla Polski. W sumie mam teraz się pracy i praktyki studenckie, więc to się opłaca. Paweł Turski przepytywał studentów szkół różnych, wyższych, których w Polsce jest kilkaset. Sprawa wcale nie jest taka błaha, na jaką mogłaby wyglądać, bo dotyczy prawie 1,5 miliona polskich studentów. 22,7 trójek w tej sprawie, jeśli mają Państwo ochotę się wypowiedzieć. Zapraszamy.

face under disco lights. The room is spinning, but I feel alright. What happened to the girl I was? I stopped believing in it all. I never realized that life would take my own. Where did it all go wrong, my love? Where did it fall apart? Summer in the 70s, living like a king and queen, looking back on where we. Cztery minuty dzielą nas od godziny 17. Tu Trójka, wracamy do tematu gorącego jak życie studenta w połowie września. Jak będą wyglądały zajęcia na uczelniach od 1 października, no to już mniej więcej wiadomo. W każdym razie mam nadzieję, że więcej niż mniej. No ale w związku z tym student gdzieś musi mieszkać. I teraz ze mną Kamil Kołodziejczyk z krakowskiego biura nieruchomości Estate Street. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Kamilu, Kraków to jest drugi po Warszawie ośrodek akademicki w Polsce. Prawie 200 tysięcy studentów. No biorąc to pod uwagę, powinien być to dla was osób zajmujących się wynajmem, bardzo gorący okres. Zgadza się, jednak nie jest on tak gorący jak w zeszłym roku, kiedy to studenci wynajmowali mieszkanie nawet w lipcu. Koronawirus spowodował widoczny spadek zainteresowania i właściwie to wrzesień ma być tym decydującym miesiącem, miesiącem prawdy. Jak duża jest to różnica w porównaniu właśnie z zeszłym rokiem? Myślę, że możemy tutaj mówić o 40-50%. Za tym też idą spadki cen, co jest dobrą wiadomością dla studenckich kieszeni. Mogą oni też liczyć na lepszy standard za mniejsze pieniądze. Mhm. Jednak wiadomo, i tak najtańszą opcją dla studentów pozostaje akademia. Tak, ale tu jednak wiemy przecież, że tych miejsc w akademikach też będzie mniej. No to z uwagi na wytyczne dotyczące ograniczeń ilości studentów na pokój, więc no im też pozostaje jedynie wynajem tym, którzy do akademików się nie dostaną. Myślę, że z tym nie będzie żadnego problemu. Nawet gdyby jakiś student dziś dowiedział się, że od października rozpoczyna stacjonarne zajęcia, nie będzie miał problemu ze znalezieniem mieszkania. Oczywiście za naszą pomocą. Niech zatem to będzie kropka i puenta zarazem tej naszej rozmowy z jakże pozytywnym przesłaniem. Nawet gdyby dziś jakiś student dowiedział się, że od października, że ma zajęcia i musi się gdzieś przeprowadzić do miasta akademickiego, to nie będzie miał problemu ze znalezieniem mieszkania. Dziękuję bardzo. I wish that I could fly into the sky so very high, just like a dragonfly. I'd fly above the trees, over the seas, in all degrees, to anywhere I please.

Przyzwoita dawka, tym razem polskiego rocka. To była Chemia, Too Much Like. Za 11 minut godzina 17. Wspomniałem, że zajrzymy jeszcze dzisiaj do szkoły, bo w Trójce dzisiaj edukacja na całego. No to zajrzyjmy. Szkoła. Pierwsze skojarzenie. Dzwonek. Na pewno, prawda? Drugie. Krzyki, bieganina, hałas, harmider na przerwie. Jak się okazuje, wcale tak być nie musi, przynajmniej nie wszędzie. Uczniowie jednej z poznańskich szkół chcą ciszy, żeby w spokoju uczyć się, odrabiać lekcje. Nauczyciele i dyrekcja przychylili się do ich prośby. W listopadzie w szkole powstanie strefa ciszy. Dzieci będą mogły odrabiać tam lekcje i odpocząć od hałasu. Do szkoły, w której uczniowie lubią ciszę, zajrzał Jacek Butlewski. Dzwonek już wcześniej został wyciszony. Ale uczniowie klas siódmych i ósmych chcą, by w szkole było jeszcze ciszej. Chcą jakby konstruktywnie spędzić przerwę, niekiedy powtórzyć coś do lekcji. Mają już inne potrzeby niż dzieci młodsze. Wicedyrektor szkoły Agnieszka Mądrzak. Poza tym mamy uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ze spektrum autyzmu i w związku z tym chcielibyśmy też im zapewnić takie miejsce, gdzie mogliby się wyciszyć po lekcjach, zrelaksować. Wszędzie jest hałas. W szkole nie da się tego uniknąć. Psycholog Aneta Biedrzycka. Ponieważ jest tyle osób, i każdy ma coś do powiedzenia. Nasze dzieci są bardzo ruchliwe, dlatego też chcemy wspomóc inicjatywę uczniowską. Jak wiadomo, jeżeli człowiek jest w stanie się wyciszyć, zrelaksować, pokontemplować, pobyć również ze sobą, ze swoimi stanami emocjonalnymi, no to będzie też wpływało i przekładało się na jakość kształcenia. Walkę z hałasem można w szkole zacząć od dzwonka. W ogóle dyrektorzy w szkołach mają prawo likwidować dzwonki. Wiesław Panaś, zastępca dyrektora Wydziału Oświaty. Kiedyś ktoś wymyślił sobie dzwonek, no i te dzwonki pewnie w większości placówkach są, natomiast są też szkoły, które zamiast dzwonków mają muzykę poważną, która rozbrzmiewa w głośnikach. No nikt nie zabroni uczniom na korytarzach rozmawiać, no bo wszyscy mają prawo do głosu w momencie, kiedy wychodzą na przerwę, ale od tego są dyżurujący nauczyciele, którzy mają wpływ i w tym momencie opiekują się i biorą odpowiedzialność za młodzież czy też za uczniów. Generalnie edukujemy uczniów, jak mogą się zachowywać na przerwie, że mogą rozmawiać, nie krzyczeć, nie biegać. Teraz maseczki się idealnie wpisują w ciszę, no bo jak już to pan sam zauważył, gdzieś tam tłumią nasz głos. Dzieci właściwie bardziej się koncentrują na swoich telefonach w czasie przerw i to kiedyś był problem, a w tej chwili nie, ale może jestem w błędzie. Jeżeli rzeczywiście jest przerwa w szkole, no to jest tam hałas i to jest hałas dość potężny, ale ale to nie jest hałas taki w decybelach, który by na przykład powodował ubytki słuchu. Nie, absolutnie nie. Ubytków może nie powoduje, ale na pewno niektórym przeszkadza. Ale czy można ograniczyć całkowicie hałas? Jeżeli ktoś na to wpadnie, to bardzo chętnie się do tego dostosujemy w szkole. A zatem albo nie, no przecież nie jesteśmy w szkole, jesteśmy w Trójce. 8 minut dzieli nas od godziny 17. To go to parties in those honky tones. We're too much alike to like each other like we used to do. I like the way we used to love, but we have changed somehow. We'd see each other all the time like we should do. To say that I'm to blame, I like to say that you're the same. We're too much alike to like each other like we used to do. We'll be right back.